उन्होंने फोन ले लेकर कहते हम क्या बात करते कि वो उसमें आग सुनेगा कहते अब मैं कतर न था कहा उन्हें जबला खड़ा तो कतर वो साउंड को क्या करता हूँ मैं रिकॉर्ड कर लग जाता हूँ कथा मैं ऐसे पैसे माँ Thank you, merci. Merci. Clear of the room. And I Thank you. சின்ன கடையில் மீன் வேணுங்க, சின்ன கடையில் மீன்ரா, அந்த குடிச்சு போயிருக்கா என்ன